Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 26 kwietnia, jest 15. Justyna Mączka i Filip Jarek, zapraszamy na serwis Trójki, a w tym serwisie o kandydatach Prawa i Sprawiedliwości na prezydentów największych miast. O strajku pracowników LOT-u planowany jest na wtorek i pasażerowie mogą mieć problemy. Lekarze alarmują, z roku na rok jest coraz więcej Polaków, którzy chorują na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Na pół roku przed wyborami samorządowymi Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło kandydatów Zjednoczonej Prawicy na prezydentów dużych miast. O to stanowisko powalczą m.in. Patryk Jaki, Małgorzata Wasserman i Kacper Płażyński. Nazwiska 18 osób osobiście ogłosił na konferencji prasowej Jarosław Kaczyński. Prawo i Sprawiedliwość w wyborach samorządowych wystawi zarówno członków swojej partii, jak i osoby niezrzeszone, a także działaczy ugrupowania Jarosława Gowina. O fotel prezydenta stolicy będzie walczył Patryk Jaki. Kraków zamierza zdobyć Małgorzata Wasserman, a Gdańsk Kacper Płażyński. Mieszkańców Wrocławia chce do siebie przekonać Mirosława Stachowiak-Różecka. PiS w Poznaniu wystawia kandydata niezrzeszonego Tadeusza Zyska. Podobnie jest w Katowicach, to Marcin Krupa. Szczecin to również poparcie dla kandydata spoza PiS, czyli dla Bartłomieja Sochańskiego. Prezes Jarosław Kaczyński, prezentując kandydatów, zaznaczył, że to nie jest kampania wyborcza, bo termin wyborów nie został jeszcze ogłoszony. To jest, można powiedzieć, taki okres przygotowawczy, w którym już nasi kandydaci, mam nadzieję, będą bardzo intensywnie uczestniczyć. Swoje programy kandydaci na prezydentów zaprezentują w najbliższym czasie w rodzimych miastach. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Na wtorek pracownicy LOT-u zapowiadają strajk generalny. Domagają się wyższych pensji. Związkowcy informują, że rozmowy na ten temat z dyrekcją trwają od 3 lat, ale nie przynoszą efektów. Władze spółki twierdzą, że strajk będzie nielegalny. Poprzedziło go referendum, ale prezes firmy Rafał Milczarski ma zastrzeżenia m.in. do pytań. Pytanie sformułowane w sposób taki, czy jesteś za przeprowadzeniem akcji strajkowej w sprawie braku uregulowania przez pracodawcę zasad wynagradzania pracowników w spółce. W nawiasie braku regulaminu wynagradzania z 2010 roku. No jest, drodzy Państwo, po prostu czystą manipulacją i jest wprowadzaniem pracowników w błąd. Dyrekcja LOT-u informuje też, że decyzja o strajku nie była jednomyślna, to znaczy nie poparły go wszystkie związki zawodowe działające w spółce. Związkowcy informują, że protest poparło 92% głosujących. Aleksander Przoniak. Z nieoficjalnych informacji, do których dotarło Polskie Radio, wynika, że osiągnięto kworum w czasie głosowania. W referendum wzięło udział o 50 osób więcej niż wymagana minimalna większość. Uprawnionymi do udziału w referendum byli etatowi pracownicy. Jest ich w PLL LOT 1600. Związkowcy grożą, że jeżeli zarząd spółki nie zgodzi się na podwyżki płac, 1 maja etatowi pracownicy nie przystąpią do wykonywania swoich obowiązków. Według przedstawicieli zarządu spółki strajk byłby nielegalny, nawet gdyby w głosowaniu osiągnięto kworum. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Szefowa największego związku zawodowego w LOT, Monika Żelazik, mówi, że jeśli dojdzie do strajku, największe problemy będą na lotnisku Chopina. Samoloty polskiego przewoźnika mogą nie startować albo mieć duże opóźnienia. Prezes spółki zapewnia, że powołany zostanie sztab kryzysowy, tak żeby pasażerowie w jak najmniejszym stopniu odczuli skutki ewentualnej akcji. Objawy przewlekłej obturacyjnej choroby płuc ma co 10 Polak po 40, jednak aż 80% chorych nie zdaje sobie sprawy z problemu, alarmują lekarze. Piotr Boros z Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie uważa, że o tej groźnej chorobie za rzadko się mówi. Smutna prawda jest taka, że znakomita większość tych ludzi nie wie o tym, że choruje. I jest to choroba, która dość skutecznie zabija. W Polsce co roku wymiera mniej więcej około 15 tysięcy chorych na POHP, czyli no całkiem spore miasteczko. Piotr Boros dodaje, że coraz więcej osób choruje na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Ten problem niestety będzie narastał ze względu na to, że nadal bardzo dużo ludzi pali papierosy, a ponieważ żyjemy coraz dłużej, więc zwiększa się pula osób, która jest potencjalnie zagrożona tą chorobą, bo mamy starzejące się społeczeństwo. Lekarze zachęcają Polaków, żeby poddawali się badaniom spirometrycznym, które pozwalają sprawdzić wydolność oddechową. Takie badanie jest jedynym sposobem na wczesne wykrycie choroby. Inne objawy są mało specyficzne, to głównie kaszel i duszności, dolegliwości mylone z innymi schorzeniami, głównie infekcje. Dróg oddechowych, na dodatek często bagatelizowane. Znamy już gwiazdy zbliżającego się 21. Festiwalu Folkowego Polskiego Radia Nowa Tradycja. To największy w kraju festiwal prezentujący polską muzykę ludową i muzykę historyczną mniejszości etnicznych mieszkających w Polsce. W czasie imprezy wystąpi m.in. grecki muzyk Dimitris Mystakindis i kompania Janusza Prusinowskiego. Jak co roku będzie także konkurs młodych talentów. Jacek Chawryluk, wicedyrektor radiowej Dwójki, podkreśla, że dzięki temu konkursowi swoje kariery zaczęło wielu artystów folkowych. To jest dla nich takie otwarcie na świat, bo często nagrody dają im miejsce w naszych studiach nagraniowych, rejestrują swoje pierwsze nagrania, pierwsze płyty, później powracają do nas jako goście już festiwalu. Festiwal potrwa od 10 do 13 maja. My na kolejny serwis w Trójce zapraszamy o 16. Teraz jeszcze krótko o pogodzie. Noc pochmurna na północy i na wschodzie, przelotne opady deszczu, miejscami głównie w województwach wschodnich możliwe burze od 3 do 5 stopni. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem na wybrzeżu. Jutro dużo słońca, przelotny deszcz na północy, na wschodzie możliwe burze od 11 stopni na wybrzeżu do 19 na Śląsku. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Dzień dobry, panie doktorze. Przyszedłem z psem, chciałbym go uśpić. Ale dlaczego chce pan to zrobić? Panie doktorze, to stary pies. Chodzi z trudem, po co go trzymać? Proszę pana, pies starzeje się tak samo jak pan. Ale starość to nie powód, by pozbawić go życia. Proszę usiąść. Zwierzęta starzeją się podobnie jak ludzie, a ich starość często bywa bardzo okrutna. Nie bądź obojętny. Wejdź na www.nieludzkastarość.org i pomóż zwierzęcym seniorom. Anna Głogowska. Kampania społeczna Fundacji Towarzystwo Weterynaryjne. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Rabatologia w sklepach Saturn. Tysiące artykułów aż do 20% taniej. Na przykład laptop Lenovo z procesorem Intel Core i7, grafiką 4 GB i dyskiem 1 TB taniej o 419 zł. Saturn. Technologia tak ma. Wyobraź sobie niewyobrażalne i graj o 175 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 175 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Teraz w OBI. Kosiarka spalinowa z napędem, wyrzutem bocznym i funkcją mielenia za 859. Przyjdź po ten i inne produkty, z którymi przygotowania do majówki to tylko chwila. OBI. Bo warto. Oferta ważna do 8 maja, nie dłużej niż do wyczerpania zapasów. Szczegóły w gazetce. Każdy detal. Każda chwila. Każde doznanie. Każdy kilometr. Audi. Nie inwestuj w rzeczy, inwestuj w doświadczenia. Doświadczaj Audi A4 na perfekcyjnych warunkach z ratą od 1400 zł netto miesięcznie i zerową opłatą wstępną w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Audi. Przewaga dzięki technice. Seba? No? Chciałbyś dostać 5 stówek za swoją starą konsolę? No! A jeszcze ekstra dostać 5 stówek na akcesoria i gry? Czyli razem 1000! Co mam nie chcieć? Przyjdź do Media Expert i wymień swoją starą konsolę PS4 na nową PS4 Pro. Zyskaj na nią nawet 500 zł rabatu i drugie 500 na oryginalne akcesoria i gry Sony lub Electronic Arts. Promocja od 20 do 29 kwietnia 2018. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Sprawdź, ile możesz zyskać. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 15. Magazynek. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordaszewski i Piotr Metz. I najważniejsze nagranie ostatnich godzin. Miała być jedna lampka, dwie. Poszły konie wio. Było lampek moc. Ej, jesteś jak elektrownia, co? Całe miasto chce zaopatrzyć w prąd. Ej, nie mów stary, że ma kaganiec, że masz na smyczy metylowego psa. Ej, ten pies ci z filmu wyszarpuje klatki, a ostatni sezon z życia pies całości zjadł. Ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas. Ja pas, ja pas. W tej piosence, co ją Brońko śpiewa, facet robi małpę i ma Krysia w domu cyrk. Ty po małpie robisz ćwiartkę, puszysz czwarte, a gdy robisz krowę, to mam w domu syf. Oto cały ty, ej, oto cały ty, ej, w żłobie leżysz znów, ej, nie przybierze nikt. Oto cały ty, oto cały ty, w żłobie leżysz znów, nie przybierze nikt. Ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas. Ja pas, zerwiesz się serpenty. Wrócę, gdy się skończy. Ja pas. Nowe nagranie Nosowskiej, bo tak oficjalnie Katarzyna nazywa swój solowy projekt, który oficjalnie tym nagraniem właśnie się rozpoczyna. 32 Fryderyki na półce, a laureat Fryderyka, który wchodzi w tej chwili do naszego studia, przed chwilą z dumą i pieczołowitością odpakowywał winylową wersję swojej debiutanckiej nagrodzonej płyty. We'll be right back. Fryderyk 2018 w kategorii Jazz Debiut. Tę nagrodę zdobywa się tylko raz, drogi Kubo, i bardzo dobrze, bo teraz przed tobą już wszystko inne. Tak. Kuba Więcek, laureat Fryderyka, przed chwilą poprosił bardzo grzecznie, czy może odpakować egzemplarz winyla. Powiem ci, że to jest kolejny przypadek, kiedy ktoś po raz pierwszy tu w studio przy Myśliwieckiej ogląda swoją płytę. Tak się jakoś poskładało. Czy dla ciebie winyl to też jest wydarzenie równie ważne, jak w ogóle ukazanie się płyty? No, wydaje mi się, że dla mnie to będzie jakby kolejny powód, żeby przysłać płyty mojej, bo dawno jej tak naprawdę nie słuchałem i jestem ciekaw, bo w sumie w domu nie mam odtwarzacza CD, odtwarzam głównie właśnie płyty winylowe i będę miał tak naprawdę pierwszy raz w ogóle możliwość posłuchać własnej płyty z profesjonalnego jakby... w profesjonalny sposób. Przed chwilą powiedziałeś bardzo ciekawą rzecz, bo powiedziałeś, że układ utworów na płycie jest inny niż na kompakcie. Ja byłem przekonany, że to ograniczenia nośnika winylowego, ale nie, prawda? Powód jest oczywiście taki, ale jeszcze inny, bardzo konkretny, merytoryczny. No tak, jakby na winylu dzielimy płytę na dwie połówki i to powoduje, że myślę o tym trochę tak jak na przykład na koncercie, gdzie muszę zagrać dwa różne sety. Jakby to jest totalnie inna dramaturgia, którą budujemy. I nie wiem, na przykład tak jak na płycie był utwór zatytułowany Epilog na środku płyty, który chciałem dać jako taki trochę oddech, odpoczynek, że teraz, nie wiem, może stanie się coś innego. Tak tutaj jakby tym epilogiem z płyty jest przeniesienie płyty winylowej na drugą stronę, co daje przestrzeń, trochę ciszy, oddechu, a ten utwór dałem na sam koniec winyla, jako może, nie wiem, przerwę między płytami, która przyjdzie w przyszłości. Czyli taki wielokropek, można powiedzieć, tak, muzyczny. Tak. To ciekawe, bo ja oczywiście, będąc ze starej szkoły jeszcze, uśmiecham się mówiąc, że sytuacja w ogóle się odwróciła. Kiedyś programowano z góry materiał, dzieląc go na dwie strony, na otwarcie, na drugiej stronie finał pierwszej i tak dalej. Być może niedługie są czasy, kiedy wrócimy do tego, bo winyle będą, no jeżeli nie wcześniej, to przynajmniej wychodzić równolegle i myślę, że wtedy trzeba będzie tak myśleć wcześniej, na początku. Co? No trochę wywraca też pracę nad płytą, prawda? Myślę, że dodaje zupełnie innego wymiaru. Zdecydowanie, tak. Kto wie, czy następna twoja płyta, o którą muszę teraz zapytać, bo to jest taka trochę kropka nad i, ten winyl. Może się ukaże właśnie już na winylu, będziesz musiał myśleć inaczej. A tak zupełnie serio, masz czas na myślenie o nowym materiale studyjnym? No jakby cały czas myślę, tak naprawdę to ten materiał już jest prawie, już powstał. Cały czas gramy koncerty, zawsze, nie wiem, mam jakieś trasy koncertowe z zespołem, to staram się przynieść jakieś 1, 2, 3 nowe utwory, co już teraz przyniło się do tego, że tak naprawdę możemy już nagrać kolejną płytę, ale jeszcze chcę trochę czasu, chcę trochę poczekać, bo jednak na tą pierwszą płytę składały się 20, nie wiem, 2 lata mojego życia, więc uważam, że jakby to było tylko rok różnicy, to byłoby to trochę za krótko, ale planujemy w styczniu wejść do studia i w kwietniu już planujemy tak naprawdę oficjalnie wydać ją. Ale do tego czasu pewnie się jeszcze może sporo wydarzyć u ciebie w głowie, prawda? Bardzo, bardzo dużo, tak. Granie koncertów tak często, jak robisz to ty, i to w zupełnie różnych konfiguracjach, bo przecież grasz, nie wiem, no, z Maseckim, z Młynarskim nawet tak. Czas będzie. Pewnie bardzo zagęszcza w głowie wyobrażenia tego, co można by było zrobić. Czasami jest pewnie tego za dużo i trzeba trochę redukować. Zdecydowanie, jakby mam tą myśl codziennie, że jakby non-stop biegam od próby do próby, jeżdżę od koncertu do koncertu i tak, i mam strasznie mało, coraz mniej energii na robienie własnych rzeczy, dlatego już trochę myślę, żeby kombinuję, jak to zrobić, żeby móc się bardziej poświęcić sobie, nie wiem, może jakaś lepsza organizacja, albo może rzeczywiście trzeba trochę odpuścić. Minęło dopiero parę dni, ale już legendy krążą o twoim występie w Bremie na Jazz Head. Nie wiem, czy wiesz, że krążą. O, krążą, to bardzo, tak, no, krążą. Ale tak, że z twojej perspektywy, jak to wyglądało? No, był to bardzo udany występ. Jakby, był to chyba zdecydowanie najważniejszy występ mojego życia. Znaczy jeden z na ważniejszych. Dlatego, że na tym występie w publiczności siedzieli, nie wiem, bookerzy z całego świata, czy ludzie z bardzo znanych wytwórni płytowych, czy w ogóle... I ten koncert wyszedł naprawdę dobrze, bardzo dobrze wszyscy odebrali, nam też się świetnie grało. No i jakby poszło potem dużo różnych propozycji, z którymi, które pewnie jakoś, nie wiem, zaskutkują w przyszłości. I, no ale przede wszystkim targi w Bremen były świetnym, świetną możliwością dla zrzeszenia się środowiska, dlatego że było, w tym roku targi były poświęcone muzyce polskiej, gdzie mogliśmy się wszyscy spotkać z Polski, wielu świetnych muzyków, nie wiem, rozmawiać, wymieniać jakimiś pomysłami, no ale nie byli tam tylko muzycy polski, bo to są tak zwane targi, że tam przyjechali dosłownie ludzie z całego świata, także jakby nas, Polaków, mogło więcej ludzi poznać w końcu. Mam nadzieję, że uda nam się jakoś zdobyć nagrania z Jazz Ahead, o których tyle słyszeliśmy, i zagrać przynajmniej we fragmentach w Trójce. Tobie momentów zen jak najwięcej w najbliższym czasie życzę, bo będą ci potrzebne, jeżeli przyszły rok rzeczywiście ma zaowocować kolejną płytą. Kuba Więcek, laureat Fryderyka za debiut w kategorii muzyka jazzowa 2018. Gdzie masz statuetkę? Na półeczce? Na szafie. Pod łóżkiem. Mam na szafie. Pod łóżkiem trzymają, to podobno szczęście przynosi. No nie, mam na szafie, tam takie miejsce ma statuetki i tam je wszystkie segreguję. Oby było stabilne, bo ona ciężka dosyć, więc gdyby przypadkiem spadła... Jest cięższa, dostałem taką w Rybniku za Człowieka Roku, ona jest cięższa niż wszystkie inne, które mam razem wzięte. Okej, kolekcjoner ciężkich statuetek, Kuba Więcek. Raz jeszcze dziękuję. Dzięki. 25 minut po 15, skoro jazz, to zaproszenie również na koncerty jazzowe 28 kwietnia we wrocławskim Imparcie w sali teatralnej. O 19 wystąpi Kei Akagi Quartet i o 21 Mike Moreno Quartet. Tego samego dnia w sali kameralnej Impartu. O 19 konkurs na indywidualność jazzową i Trilobite Group, dwie godziny później o 21. Bardzo prosimy o telefon do Piotra Kordaszewskiego, 22 i 7 trójek. Jazz nad Odrą, 28 dzień kwietnia, cztery koncerty. Dwa o 19, dwa o 21 we wrocławskim Imparcie. Bardzo prosimy o wiadomość. Teraz nasza piosenka dnia. Leski, skąd ten wir? Ten wir, że nie pod skórą ciosy w splot, pożar w komorach długo trąk. Skąd ten wir? Skąd ten wir? Wojna w półkulach, sierpy w dróg. Żądła spod pobieg gwizd i kurz. Skąd ten wir? Chciałbym wypaść życiu z rąk, jak balon dziecku na wietrze. Choć na chwilę stracić z oczu ląd, serce wypełnić powietrze. Już prawie w pół do czwartej. Skąd ten wir? Leski, to nasza dzisiejsza piosenka dnia. Nowy album Nimbowskiego, Polyamoria. Zagramy teraz bardzo ważny utwór z tej płyty i chciałem od razu zapowiedzieć, że Nimbowski będzie gościem Trójki w sobotę 12 dnia maja. To będzie dzień przed jego koncertem w Studio Osieckiej. Będzie to więcej niż rozmowa. Będzie to spotkanie z artystą. Prawie dwugodzinne od 20 w sobotę 12 dnia maja. We'll be right back.

and glance my way most nights. I take a little solo, I play for her, she smile, return the favor. I'd make the sweetest love to her with every semi-quaver. There's a sadness in your playing, she said, that penetrates my bones. Something in your intonation, something in your tone, always understated, but never overblown. My name for you is sad trombone. Yes, my name for you is sad trombone. It seemed like she'd found the secret key to my soul and gathered up my broken life and somehow made me whole. We'd share a room together, my bandmates were all green, and they warned me about some story in a movie they'd all seen. There's a sadness in your playing, she said, that penetrates my bones. Something in your intonation, something in your tone, always understated, but never overblown. My name for you is sad trombone. Yes, my name for you is sad trombone. And when the light goes out and the music stops and the curtain close, that's when the heartbeat brings sadness on your face. You can't take no more. Searching for your smile, we haven't seen that in a while. Now when the light goes out and the music stops and the curtain closes, that's a trombone. We never made much money, the ticket counts were light. We count the bars until we reached some hotel for the night. She was my morning coffee, the butter on my toast, till she got a better offer from some outfit on the coast. Oh, there's a sadness in my playing now, a desperate cry, a moan, something in my choice of notes, something in my tone, sliding to the deepest bass from a lonely baritone. I guess I'll always be the sad trombone. I guess I'll always be the sad trombone. Yeah, yeah, yeah, yeah. It's an old, old story, one you've probably heard. You start out in a major key, then you're down a minor third, aimlessly sliding, sinking like a stone. It doesn't get no deeper than the scraps that you've been thrown. But some things, they just stay with you long after they have flown, and it always comes back down to the bone, and it always comes back down to the bone, down to the bone, down to the bone. Stinky Shaggy Set Trombone. Za 20 minut będzie czwarta po południu. Naszą płytę tygodnia otrzymują dziś pani Kinga z Tarnowskich Gór i pani Anna z Białogardu. A ja otrzymałem płytę od zespołu Terrific Sunday na festiwalu Spring Break w zeszłym tygodniu. To jest nagranie, wprawdzie demo, ale nasz magazynek jest właśnie po to, żeby prezentować takie jeszcze niepublikowane nagrania. Nazywa się Amok. Terrific Sunday i Amok. Wczoraj miałem okazję porozmawiać z panem Aleksandrem Wiernym, pomysłodawcą, inicjatorem i siłą sprawczą niezwykłego muzycznego i nie tylko muzycznego projektu, który będzie miał miejsce mniej więcej za miesiąc w Częstochowie. Magazynek. To nie jest pierwszy przypadek, kiedy twórczość poetycka jest brana na warsztat przez znanych muzyków. Nawet powiedziałbym, że w ostatnich latach to dość częsty przypadek, ale tutaj trzeba chyba dość wysoko ustawić poprzeczkę, żeby tego typu projekt miał sens, bo moim prywatnym zdaniem jest ich trochę za dużo i nie wszystkie spełniają te kryteria, prawda? No, trudno mi się odnosić do innych projektów. Nasz projekt, czyli połączenie poświatowskiej z trip-hopem, wydaje mi się trochę ryzykowny, to prawda, ale no to będzie jakość, to będzie dobre. Jaka była geneza tego pomysłu? Bo rzeczywiście wpaść na taki pomysł, mało tego przekonać do tego muzyków, wydaje się być zadaniem no, wyczynowym. Pomysł jest taki, że co roku organizujemy w Częstochowie taki koncert czy widowisko, bo to różną formę przybiera, poświęcony artyście związanym z Częstochową. To byli różni artyści. W zeszłym roku na przykład zrobiliśmy koncert poświęcony Krzysztofowi Komedzie, który też był miał epizod częstochowski. Nieprzypadkowo mówię o tym koncercie, bo zagrał tam obok innych znakomitych muzyków, jak Wojciech Mazolewski czy Leszek Możdżer, James Morton. James Morton z najbardziej znany zespołu Herbalizer. A Halina Poświatowska, która będzie bohaterką najbliższego koncertu 26 maja w Częstochowie, jest z Częstochowy, urodziła się w Częstochowie, była mocno związana z tym miastem. Tylko nie mieliśmy pomysłu, jak sensownie ubrać to, co pisała w muzykę. Bo najgorszą rzeczą, jaką moglibyśmy tej Poświatowskiej zrobić, to potwierdzić stereotyp, taki, który jest niestety, czyli takiej poetki dla licealistek. A Poświatowska była, o czym się zapomina, i filozofką, i no, osobowością taką dosyć mocną i niejednoznaczną. A ponieważ poznaliśmy się z Jamesem Mortonem, no to wpadliśmy na pomysł, że wreszcie chyba mamy klucz, jak tę Poświatowską pokazać w taki sposób, żeby uwypuklić to, co ciężkie w jej tekstach, to, co takie trudne, opresyjne, no bo taka jest trochę muzyka trip-hopowa, z której się James Morton wywodzi. Zgodził się od razu? Prawie od razu, bo... No musiał pewnie wejść w twórczość trochę, prawda? Dokładnie tak. On musiał się najpierw zorientować, z jaką poetką ma do czynienia. Myśmy go zaprosili do Częstochowy, bo w Częstochowie jest takie muzeum poświęcone Halinie Poświatowskiej. On tam rozmawiał z bratem Haliny Poświatowskiej, bo ten pan Myga, czyli brat, jest kustoszem. Dotknął tego. Oprócz tego, że wcześniej znał teksty, to się zorientował też, jaka ona była. Długo to przekonywanie nie trwało. Wszedł w ten projekt już potem z bardzo dużym entuzjazmem i no i przy mnie obiecał bratu Haliny Poświatowskiej, że będzie zadowolony z tego koncertu. No i mam nadzieję, że tak będzie. Ale nie jest to jego recital, prawda? Jest to znacznie szerszy projekt muzyczny. James Morton napisał muzykę do tego koncertu, natomiast zaprosiliśmy wokalistów, przy czym to słowo mi tutaj nie do końca pasuje, bo nie tylko patrzyliśmy na to, żeby to był wokalista, ale żeby to były osobowości, bo zmierzenie się z tekstami Poświatowskiej w taki sposób niebanalny, uciekający od stereotypu, nie jest proste. No i stąd wybór Wojciecha Wagleckiego, Skubasa, Moniki Brodki, Natalii Sikory, Renaty Przemyk, która też wystąpi w tym koncercie, bo tylko mocne osobowości mogą wybrnąć z tego tekstu. O, dać go w taki sposób, w połączeniu z tą trip-hopową muzyką, żeby no, te wszystkie konteksty, o których mówiłem przed chwilą, uwidocznić. Muszę pana ostrzec, że nie bardzo widzimy możliwość tego, żeby w Trójce ta muzyka się nie pojawiła, więc będziemy naciskać i napierać, żeby w jakiś sposób to się udało. Mam nadzieję, że jest to możliwe. Zapraszamy i Trójkę, i wszystkich tych, którzy będą mieli wtedy czas, żeby przyjechali 26 maja do Częstochowy o 21 na głównym placu Częstochowy, czyli na placu Biegańskiego. Nie ma biletów, wstęp jest wolny, miejsca jest dużo, wszyscy się zmieścimy. Dziękujemy. Dziękuję. Zobaczysz kwiaty, nagle zobaczysz drzewa, nagle zobaczysz dziwny las. Kwiaty będą zielone, drzewa będą czerwone, kwiaty będą... będą w górę zespa. Gdy będziesz już przy brzegu, nie oglądaj się za siebie, stąd zostawło cię to, czym jesteś, to, czym byłaś i czym chciałaś być. Zostaw czas i zostaw przestrzeń, zabierz tylko, zabierz serca ręc. Nagle zobaczysz kwiaty, nagle zobaczysz drzewa, nagle zobaczysz dziwny las. Kwiaty będą zielone, drzewa będą czerwone, gwiazdy będą wykute ze szpał. Zobaczysz kwiaty, nagle zobaczysz drzewa, nagle zobaczysz dziwny las. Kwiaty będą zielone, drzewa będą czerwone, gwiazdy będą wybuchy ze skał. Nagle zobaczysz kwiaty, nagle zobaczysz drzewa, nagle zobaczysz dziwny las. Kwiaty będą zielone, drzewa będą czerwone, gwiazdy będą wybuchy ze skał. Za 6 minut będzie 16. Poświatowska w Częstochowie to równie ważny projekt muzyczny. Klubowy paprykarz i oranżada zrealizowany w Filharmonii Szczecińskiej. Bela Komoszyńska śpiewała Dziwny Weekend Breakoutu. To nocna część dwupłytowego wydawnictwa na części dziennej. Coś jeszcze bardziej eklektycznego, czyli Gaba Kulka w repertuarze Violetty Villas. I tym utworem kończymy dzisiejszy magazynek. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordaszewski, Piotr Metz. Dziękujemy. Do usłyszenia. Wśród nocy i mgły zostanę tam, gdzie ty zostanę z tobą.